sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o güzide neslin Kur'an anlayışını anlamaya, onlarla anlamlanmaya devam ediyoruz. Öyle bir bahtiyarız ki aslında şöyle bir dürüp arkamızdaki köklerimize baktığımız zaman elhamdülillah ki varlar, bize önderlik ve rehberlik yapıyorlar. Elhamdülillah ki varlar, önümüzde bizi aydınlatan birer hidayet yıldızı oldular. Biz onlarla imanın kıymetini öğreniyoruz. Onlarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetini öğreniyoruz. Onlarla ilahi kelamın nasıl büyük bir sermaye olduğunu öğreniyoruz. Olmasalardı ne kadar büyük kayıplarımız olurdu, değil mi? Allah eksikliklerini vermesin. Bizi hakkıyla onları anlayanlardan eylesin. Onların rehberliklerini, önümüzdeki önderliklerini hiçbir zaman alıkoymasın, bizi de onlardan beri eylemesin inşallah. Dedik ya, vahyin nuzul olduğu ilk ortam, yani Kur'an'ın ilk iniş üssü, tarihi süreç itibariyle çok önemli bir coğrafya, çok özel bir iklim ve gerçekten de ilk insan Adem'den bu tarafa kadar gelen çok ciddi bir muktesebatın arta kalan bölümüdür. Dolayısıyla o bölgenin tarihsel birikimini öğrenmek bize Kur'an'ın anlaşılması noktasında çok önemli mesajlar kazandıracaktır. Onun için biz oranın, o bölgenin tarihsel sürecini üç başlık altında öğreneceğimizi söylemiştik. Birinci başlığımız neydi? Kabe'nin ibda ihya sürecinden sonraki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen dönem içerisinde geçirmiş olduğu evreler. İkincisi, Zemzem kuyusunun ve o suyun bulunuşu, bölgedeki Zemzem'in etkileri. Üçüncüsü de dillere yayılan müjde, beklenen son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz bunlardan birincisini geçen dersimizde işledik. Dedik ki ilk insan Adem'le kurulan bir evden bahsediyoruz. Adem'den İbrahim Aleyhisselam'a kadar kaybolmuş olan bir evden bahsediyoruz. Adem'den sonra İbrahim Aleyhisselam'ın elleriyle oğlu İsmail ile birlikte yeniden yükselen Kabe'nin duvarlarından bahsediyoruz. Ve İsmail Aleyhisselam'dan sonra yaklaşık 5000 senelik bir tarihi süreç içerisinde Allah Resulüne gelene kadarlık bir dönemden bahsediyoruz. O dönem içerisinde Kabe'nin geçirdiği tadilatları, orada el değiştiren Kabe'nin idaresini, İsmail Aleyhisselam'ın oğlu Nabit'i, Nabit'ten sonra Cürhümiler'i, Cürhümiler'den sonra Beni Huza kabilesinin Gubşanlılar kolunu, en sonda Allah Resulü'nün 5. dedesi olan Kusay'ın eline geçen Kabe'nin idaresini. Ve oradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşlarındayken, yani miladi 605'te yeniden yapılan son tadilat ve o son tadilatta Allah Resulü'nün Hacerül Esved'i yerine koyma meselesindeki hakemliği. Bunların hepsini geçen ders gördük. Bugün de Bismillah diyeceğiz. bir rahmet kaynağı olan Zemzem'in o bölgedeki etkilerini anlamaya çalışacağız. Kur'an'ın coğrafyasındaki Zemzem'in yerini tespit etmeye çalışacağız. Öyleyse hadi beraberce Bismillah deyip yine o günlere gidelim. Yine İbrahim ve İsmail'in ellerinden tutarak Hacer validemizin bize bir hediyesi olan o bereket kaynağını anlamaya çalışalım. Gidiyoruz. Yaşlı baba İbrahim, kundaktaki bir bebek ve gencecik bir hanım Hacer. Yanlarında 2-3 günlük yiyecek, bir kırba su. Baba İbrahim toprağında bir tek ot bitmez olan o coğrafyaya bu gencecik hanımı ve kundaktaki çocuğu bırakarak gidiyor. Bizi kime bırakıyorsun diyen Hacer'e Allah'a diyerek arkasına bakmadan, çünkü İbrahim Ebu Rahim'di, rahmetin babası anlamına geliyordu. İbrahim için çok zor bir imtihandı. Ama değil mi ki bunu isteyen Allah'tı. İbrahim'e de düşen teslimiyetti. Şimdi o toprağında bir tek ot bitmeyen o coğrafyaya terk ediyor. Hacer'i ve İsmail'i geldiği gibi Filistin'e geri dönüyordu. Hacer birkaç günlük o yiyeceklerini tüketme noktasına geldiği zaman, ya Rabbi ben ne yapacağım diyordu. Çölün bir orta yerinde yalnız başımıza kaldık İsmail ile biz. Ve Safa Tepesi'nin yakınlarına bıraktığı çocuğu İsmail'e su bulmak için bir çaba, bir say ortaya koyması gerekiyordu. Ne Hacer validemizde oturup ağlama, eli kolu bağlayıp bir miskinliğe kendisini düçar etme vardı. Ne de olsa biraz sonra Allah bize yardım eder gibi bir ucuzca bekleyiş vardı. Hayır, Hacer validemiz öğrenmişti kocası İbrahim'den teslimiyetin ne anlama geldiğini. Teslimiyet eli kolu oturup bağlamak değildi Hacer'in kitabında. O halde bir gayret ortaya koymalıydı. Şimdi Safa Tepesi'nin kenarına bıraktığı İsmail'ine su aramak için birileri gelir geçer mi acaba buradan, onlardan bir şeyler isterim dercesine Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne doğru koşuyordu. Orta bir yere geldiği zaman orada görüş açısını kaybediyordu. Kundaktaki İsmail'ini göremiyor. Onun için de orada biraz daha hızlı koşuyordu. Bugün hacılarımızın iki yeşil ışık arasında koştukları o bölge Hacer'in bir sünneti olarak İsmail'ini görme çabasının bir neticesidir. Hac menasikinde biz ona hervele deriz. Niye yaparız? Hacer'in rolünü üstlenmek için. Ve Hacer validemiz koşuyor Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya tam 7 kez. Merve tepesine 7. kez gelince çaresiz bir biçimde düşmüş, kolları kendinde takat kalmayacak bir hale gelmiş. O anda arkasını döndüğünde Safa tepesinin kenarında İsmail'in ayakları altında semaya doğru fışkıran suyu görmüştü. Allah oraya el atmıştı. Çünkü Allah'ın ısmarlama bir daveti ile oraya gelen o aile ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koymuş, bittim dedikleri bir noktada Allah yettim diyerek onların imdadına yetişmişti. Hacer validemiz koşmuş. O semaya doğru fışkıran suya Zemzem demiş, dur dur diye suyu kontrol altına almaya çalışmıştı. Dilcilerimiz ihtilaf eder. Zemzem Arapça mıdır değil midir diye. Bir kısmı der ki hayır, Hacer'in asli dili olan Kıpticedir, Mısır lisanı. Anlamı da dur demektir. Ama içlerinde İbni Manzur gibi Arap dilinin üstadlarından olan bir kısım ulemamız da derler ki hayır, Zemzem de Arapça bir kelimedir. Anlamı kontrol altına almak, anlamı alçak sesle konuşmak, anlamı zay olmasın diye kol kanat altına bir şeyleri almaktır. Hacer validemiz Zemzem diyerek Allah'ın o ikramının zayi olmasını istemiyor. Bilmiyor ki Allah oraya bitimsiz bir sermaye vermiş. Efendimiz başta Buhari'de geçen ve birçok hadis kitabında bize aktarılan bir hadise göre şöyle söylüyor. Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O zannetti ki Zemzem bitecek. Keşke bıraksaydı da Zemzem Mekke'nin ortasında çağlayan bir nehir olsaydı. Bıraksaydı öyle olacaktı. Ama o bilmiyor. Kaynağını bilmediği için endişeleniyor. Biz burada ne kadar kalacağız bilmiyoruz ki. Suyumuz zay olmasın diye çağlayan o suya Zemzem diyor. Dur diyor. Zemzem yerinde duruyor ama bitmiyor. Allah'ın bir ikramıdır o coğrafyaya. İbrahim'in sadakatinin bir işaretidir. İsmail'in teslimiyetinin bir işaretidir. Hacer'in fedakarlığının bir işaretidir. Ve yıllar yılı o su İsmail'in çocuklarının elinde Allah'ın bir ikramı olarak kaldı. Ne zamana kadar? Ne zamanki cürhüm iler. O evin harem ismetine dil uzatacak, el sürecek bir hale getirdiler oraları. Gayri insani ve gayri İslami, gayri ahlaki bazı davranışlarda bulundular. Allah da çekip aldı Zemzem'i onların elinden. O halde dostlar burada şöyle bir şey desek acaba yanlış mı düşünmüş oluruz? Bir gün Zemzem cürhüm ilere küstüğü gibi bize de küser giderse hiç şaşmamak lazım. Çünkü her nimet külfeti ile birlikte gelir. Nimeti veren otorite biz de o nimetin şanına yakışır bir şükür ister. Eğer o şükür yapılmazsa küfran-ı nimet sayılır. Nimetin sahibi de o nimeti çeker alır. İşte cürhüm ileri öyle yaptı. Allah onların elinden çekip aldı. Ve cürhüm iler başladılar. Ne yaptık ki biz? Allah bizden bunu çekip aldı diye düşünmeye. Ve fark ettiler yanlışlıklarını. Kabe'nin hediyelerini kendi zimmetlerine geçirdiklerini fark ettiler. Orada Allah'ın kendilerine bir ikram olarak emanet ettiği Kabe'nin şerefine yakışmayan bazı işleri yaptıklarını fark ettiler. Ve tevbe ettiler. Allah'a bir daha yapmamak üzere söz verdiler. Aldıkları bütün hazineleri Kabe'ye geri getirdiler. Hatta şunu düşündüler. Acaba biz Hacerül Esved'e Rabbimizin istediğinden daha fazla mı tazim ettik? Bu mu Rabbimizi gadaplandırdı? O halde Hacer'i de beytin dışına çıkaralım deyip Hacerül Esved'i de beytin dışına çıkardılar. Cürhümilerin lideri Amr İbni Haris günlerce beytin önünde tevbe ettiklerini Allah'a ve aleme ikrar etti. Ama Zemzem bir kere küsmüş, bir daha da gelmeyecekti. Amr İbni Haris baktı ki olacak gibi değil. Allah tevbelerini kabul etmiyor. O ikramı bir daha kendilerine çevirmiyor. Sinirlendi. Kabe'ye hediye edilen bütün hazineyi de Zemzem kuyusunun üzerine gömerek o kuyunun yerini de birileri bulmasın diye kaybettirdi. Ve o güne kadar bölgenin bir hayat kaynağı olarak gördüğü Zemzem artık sadece dillerde dolaşan bir efsane oldu. Nesiller nesilleri izledi. Huzalıların Kupşanlılar kolu geldi, Zemzem yine yok. Kusay geldi, Allah Resulü'nün 5. dedesi, Zemzem yine yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip geldi, Zemzem yine yok. Sadece Zemzem bölgenin bildiği, konuştuğu, şiirlerine konu olan, kıssalarını ve meselelerini süsleyen bir mitolojiye dönüştü. Ne zamana kadar biliyor musunuz dostlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib'in göreceği rüyaya kadar. Yaşları 40 der İbni Hişam o gün için Abdülmuttalib'in. Belki biraz daha fazla olabilir. Orta yaşı biraz geçmiş Allah Resulü'nün dedesi. Ve Mekke'nin, Kabe'nin seyyidi durumunda, efendisi durumunda. Bir gün Hicri İsmail'in orada uykuya dalmış. Hiç görmediği, o ana kadar işitmediği bir nurani varlık ve bir ses rüyasına geliyor ve Abdülmuttalib'e Tayyibe'yi kaz diyor. Abdülmuttalib Tayyibe ne diyor? O nurani varlık cevap vermeden çekip gidiyor. Abdülmuttalip de rüyanın tesiriyle uyanıyor. Nedir acaba Tayyibe diye düşünmeye başlıyor. Bulamıyor tabii. Ertesi gün yine aynı rüyayı görüyor. Yine aynı nurani şahıs geliyor. Bu sefer Berre'yi kaz diyor. Berre nedir diye soruyor. Gelen cevap vermeden çekip gidiyor. Her rüyanın arkasında Abdülmuttalip, Kabe ile Hacerül Esved'in arasında bugün mültezem diye hacıların yapışıp Allah'a iltizam ettikleri o icabet makamına gidiyor. Ellerini yapıştırarak o beyte, "Ya Rabbi bana daha açık bir işaret ver," diye dua ediyor. Üçüncü gün aynı rüya, aynı nurani şahıs. Bu sefer Madnune'yi kaz diyor. Madnune nedir diyor? Yine cevap yok. Yine gelen gidiyor. Dördüncü gün geliyor. Gelen haberci, "Ey Abdülmuttalip, Zemzem'i kaz," diyor. "Zemzem nedir?" diye soruyor Abdülmuttalip. Gelen elçi dile gelmiş, Zemzem'in özelliklerini de anlatıyor. Zemzem bu coğrafyaya, bu bölgeye Allah'ın bir ikramıdır diyor. O suda buraya gelen Rahman'ın misafirlerinin hakkı vardır diyor. "Git kaz ey Abdülmuttalip. Orası neresi biliyor musun? Kurbanların kesilip kanlarının ve terslerinin döküldüğü yerdir. Orada alaca kanatlı bir karga vardır. O karga orayı gagalamaktadır. Ve orada baktığın zaman senin dikkatini çekebilecek kadar karınca yuvaları vardır." Gelen elçi hem Zemzem'i anlatmış hem de bir harita verir gibi bölgenin hususiyetlerini en ince detaylarına kadar Abdülmuttalip'e anlatmıştır. Abdülmuttalip uyanıyor. Şükrediyor Kabe'nin Rabbine. 10-12 yaşlarında, bir başka rivayete göre 14-15 yaşlarında bir tek oğlu var Abdülmuttalip'in. Adı Haris. Haris kim biliyor musunuz dostlar? Onu çok iyi bilmiyoruz ama onun oğlunu çok iyi biliyoruz. Bedrin meydanına çıkan 3 yiğitten birisi de Ubeyde'dir. İşte Ubeyde Haris'in oğludur. Allah Resulü'nün yaş itibariyle en büyük amcası. Alıyor yaşlı baba genç oğlu Haris'i yanına ve tarif edilen bölgede Zemzem'i bulmak için bir kazı çalışması başlatıyor. Mekkeliler merak ediyor, ne yapıyorlar bu baba oğul diye. Sarıyorlar etraflarını, soruyorlar. Ne yapıyorsunuz? Abdülmuttalip diyor ki Zemzem'i arıyoruz. Mekke halkı ikiye ayır diyor. Bir kısmı diyor ki yine kim bilir Abdülmuttalip'in bu amelinin altından biz nasıl bir müjde göreceğiz? Bir kısmı da diyor ki eğer Abdülmuttalip atalarımız cürhüm ilerden bu tarafa kayıp olan suyu bulursa bir daha biz Abdülmuttalip oğullarının bu bölgedeki etkisini kıramayız. O halde ne yapın yapın bu işten vazgeçirin. Bunu diyenler kimler dostlar? Öz amca çocukları Beni Ümeyye ve o gün için bu ailenin lideri olan Harp Ebu Sufyan'ın babası ve Beni Mahzum'dan olan Ebu Cehil'in, Amr İbni Hişam'ın, Velid İbni Mughire'nin babaları. Bunlar Abdülmuttalip'e karşı çıkıyorlar ama Abdülmuttalip kararlı. Bakıyorlar ki kararlı Abdülmuttalip. Bu sefer dalga geçiyorlar. Sen mi bulacaksın diyorlar atalarımızın suyunu. Abdülmuttalip ne geçilen dalgalara ne engellemelere hiçbir şeye kulak kabartmadan Allah'tan aldığı işaret gereği Zemzem'in arkasında o kuyunun izini sürerek cürhüm ilerden bu tarafa kayıp olan suyu arıyor. Günlerce sürüyor o kazı çalışmaları ama bir netice çıkmıyor. Umutları tükeniyor bazı Mekkelilerin. Dil uzatıp alay eden o insanların, o kara yüzlülerin dilleri uzanıyor. Dalga üstüne dalga geçiyorlar. Ama yaşlı baba, genç oğul hiçbir şeye tenezzül etmeden, itibar etmeden kürekleri sallamaya, kazmaları vurmaya devam ediyorlar. Sabahın erken saatleri Haris'in sesiyle yankılanıyor Kabe'nin avlusu. Buldum buldum diyor. İnsanlar bir anda Zemzem kuyusunun etrafında göbekleniyorlar. Haris bulmuştur ama Zemzem'i değil. Cürhümilerin sakladığı o hazineleri. Çıkarıyor iki tane altın geyik heykelini. İnsanın gözünü kamaştıracak kadar bir düzeyde olan hazineleri. Çıktıkça Mekke'nin kara yüzlü adamlarının o hazineye karşı şehvetleri artıyor. Ve bunlar bizim diye hak talep etmeye başlıyorlar. Daha dün dalga geçtikleri Abdülmuttalip'in amelinin üzerine şimdi o hazinede kendi haklarının da olduklarını söylüyorlar. Diyorlar ki ey Abdülmuttalip sen bu hazineyi kendi zimmetine mi geçireceksin? Vallahi atalarımızın bize bir hediye olarak bıraktığı bu hazinede sen ne kadar hak sahibiysen biz de o kadar hak sahibiyiz. Abdülmuttalip diyor ki ne benim bunda bir hakkım var ne de sizin hakkınız var. Ben tek bir kuruşunu ne size ne kendime harcayacağım. Hepsini beytin ve Zemzem'in imarı için harcayacağım. Hayır diyorlar. Bizim diyorlar. Bize vereceksin diyorlar. Arada tartışma uzayınca içlerinde biri şunu söylüyor Abdülmuttalip'e. Sen şu gencecik çocuğuna mı güveniyorsun? Bir sen bir o. Biz ise bu kadar güçlüyüz. Oğullarımız var. Adamlarımız var. Askerlerimiz var. Sen şimdi gencecik Haris'le bize karşı mı geleceksin? O söz o kadar zoruna gidiyor ki Abdülmuttalip. Bir anda Abdülmuttalib'in ruh dünyası değişiyor. Abdülmuttalip olmaktan çıkıyor. Orada İbrahim'in rolüne giriyor. İmran'ın hanımı Hanne'nin rolüne giriyor. Yahya'nın babası Zekerya'nın rolüne giriyor. Ellerini kaldırıyor semaya. Bir önünde duran, bıyıkları yeni terlemiş olan oğlu Haris'e bakıyor. Bir hazinenin şehvetiyle gözleri kamaşan o haydutlar güruhuna bakıyor. Allah'ım diyor, ne olurdu bana 10 tane erkek evlat verseydin. Verseydin de şu haydutlara karşı senin beytinin hazinelerini korusaydı. O duaya icabet ediliyor dostlar. Çünkü yüreğin ta derinliklerinden yapılmıştır. O duadır işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Abdullah'ın cihana gelişi. Ve o duaya el mucib olan Allah icabet ederek, nasıl İbrahim'in duasının karşılığı olarak İshak ve İsmail'i vermişse, nasıl İmran'ın hanımı Hanne'nin duasına Meryem'i vermişse, nasıl Zekerya'nın duasına Yahya'yı vermişse, Abdülmuttalib'in duasına da 10 erkek evlat verecektir. Ama yıllar sonra, o gün değil. Peki bu meseleyi nasıl çözecektir Abdülmuttalib? Bıçağın kemiğe dayandığı bir anda Allah yine Abdülmuttalib'in zihin dünyasını açıyor. Diyor ki Abdülmuttalib önünde hazine için hak iddia eden o kara yüzlü adamlara, gelin hakemi siz belirleyin, belirlediğiniz hakeme gidelim, meseleyi anlatalım. Onun vereceği hükme de hepimiz razı olalım. Kabul mü kabul? Kim olsun hakem? Şam'da Sad İbni Huzeym isimli kahin bir şahsiyet, o olsun. O halde haydi bir heyet belirleyelim gün kaybetmeden ve Mekke'den Şam'a doğru yola çıkaralım. Her aile bir temsilci verir, 5 ya da 6. Ve bu heyet sağda bu meseleyi aktarmak için Mekke'den Şam'a doğru yola çıkarlar. Yolları çok acayip bir yolculukla geçer. Orta bir yere gelirler, çölün ortasında suları biter. Susuzluktan kırılacaklardır çölün ortasında. Susuzluğun ne anlama geldiğini çöl ortasında yaşayan o insanlar çok iyi biliyorlar. Artık yürüyemiyoruz diyorlar, takatimiz yok. Demek ki bizim yolumuz buraya kadarmış diye kendi elleriyle mezarlar kazmaya başlıyorlar çölün ortasında. Diyorlar ki hiç değilse gelen akrabalarımız, yakınlarımız kurda kuşa yem olmayan cesetlerimizi bulsunlar çölün ortasında. Kazıyorlar kabirlerini. Abdülmuttalip de kazanlardan birisidir. Bir anda kalkıyor Abdülmuttalip. Hayır diyor. Ben su aramaya gidiyorum. Arkadaşları delirdin mi sen? Çölün ortasında su ne gezer diyorlar. Ve yine gülüyorlar, alay ediyorlar. Ama bilmiyorlar o ısmarlama ailenin Allah'ın takdirinde olan rollerini. Devesini farklı bir yöne doğru sürüyor Abdülmuttalip. Bir yere geliyor dostlar, devenin ayağı bir taşa takılıyor. İniyor Abdülmuttalip, o taşı kaldırıyor. Taşın altından su fışkırıyor semaya doğru. Tekbir getiriyor Abdülmuttalip çölün ortasında. O sesi duyan Mekke'nin heyet içerisinde olan temsilcileri suya doğru koşuyorlar. Sudan kana kana içtikten sonra heyet içerisinde olan temsilcilerin biri dışında hepsi diyorlar ki, bakın Abdülmuttalib'e burada suyu bahşeden Allah Demek ki hazineyi de ona vermiş oluyor. Gelin dönelim geriye. Boşuna Şam'a gitmeye gerek yok. Allah bir burada bize bir mucize vererek hazinenin asli sahibini göstermiş oldu. Biri itiraz ediyor dedik ya. Kim o itiraz eden? Harp İbni Umeyye. Hayır diyor. Geri dönelim peki ama yine Abdülmuttalib'e vermeyelim hazineleri. Gidelim Mekke'ye kura çekelim. Kuralar kime çıkarsa hazineler onun olsun. Abdülmuttalib diyor ki tamam kabul. Dönüyorlar geriye. Onlar gelene kadar Haris kazı işine devam ediyor. Halen bulamamış. Ama kazı çalışmalarının ilerleyen yerlerinde 7 tane kılıç, 7 tane de zırh bulmuş. Şimdi ciddi bir hazine, 7 tane zırh ile 7 tane kılıç ortada duruyor. Abdülmuttalib diyor ki, ikişer tane ok atacağız. 2 tane ok Kabe'nin Rabbinin adına. 2 tane ok benim adıma, Abdülmuttalib'in adına. 2 tane de ok Kureyş'in adına. Kabul mü kabul? Okları atıyorlar, fal oklarını. Zekeriya içinde atılmıştı oklar değil mi? Onu anlatıyor Kur'an bize. Mabede adanan Meryem'in kefaletini kimin üstleneceği hususunda kalemler atılmıştı. Oradaki Yahudi alimleri tarafından. Allah o olaya müdahil olmuş, Zekeriya'nın kalemini çıkarmıştı o işin galibi olarak. Ve Meryem'in kefaleti Zekeriya'ya kalmıştı. Şimdi yine Allah müdahil olacak o atışlara. Ve 2 tane ok hazinelere çıkacak. O oklar Kabe'nin olacak. 2 ok Abdülmuttalib'e çıkacak. Abdülmuttalib de ok kılıçların ve zırhların sahibi olacak. Kureyş'e ise hiçbir şey çıkmayacak. Avami bir tabir olacak ama Kureyş avucunu yalayacak. Artık hiçbir şey söyleyemiyorlar. Çünkü ne dedilerse Abdülmuttalib kazançlı çıktı. Ne dedilerse ilahi otorite o işe müdahil oldu ve Abdülmuttalib'i o işten galip olarak çıkardı. Allah el galip değil miydi dostlar? Allah'ın galip kılacağını kim mağlup edebilir? Onun mağlup edeceğini kim yüceltebilir? İşte biz bu kıssadan onu çok rahat bir biçimde müşahede edip görüyoruz. Ve kazı işlerine devam ettiler. Günler geçti. Bir gün yine Haris'in sesiyle yankılandı. Buldum diyordu. Bu sefer bulduğu Hacer'in mirası Zemzem'di. Ve yine İsmail'in ayakları altından semaya doğru fışkıran Zemzem yine fışkırıyordu semaya. Ama bu sefer müjdesi daha farklıydı. O Zemzem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin ayak sesleriydi aslında. Zemzem onu müjdeliyordu. İnsanlar onu anlıyordu. Bir şeyler çıkacak diyordu Abdülmuttalib'in ailesinden. Acaba ne olacak? Ya Rabbi bekletme diyordu bizi. Ama El Halim olan Allah onlara sabrı telkin ediyordu. Bekleyin. Sinelerinizi çatlatmayacak Allah. Bekleyin. Beklediğiniz bir müjde olacak. Alemlerin sultanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacak. Zemzem'in çıkışı oraya bir hayat oldu dostlar. Ve insanların Abdülmuttalib ailesine olan yaklaşımları çok daha farklı bir boyuta geldi. İnsanların Abdülmuttalib'e ve ailesine olan saygınlığı bu işten rahatsız olanları daha da fazla rahatsız etti. Ve artık hazmedemeyecek bir boyuta geldiler. Abdülmuttalib ailesini ve onu. En başta kim dostlar hazmedemeyen? Harp İbni Ümeyye. Nedir dertleri Allah aşkına? Nedir derdi ki? Ne o gün başlayan bir kavga, ne o günden sonra bitecek bir kavga bu kavga. Emevi-Haşimi kavgası. Nedir dertleri ki bunlar? Öz amca çocuklarına karşı, başkalarına karşı amca oğullarını destekleyecekleri yerde en büyük sıkıntıyı bunlar yaratıyor. Niye harp? Abdülmuttalib'in arkasında yer alıp, gelen müjdenin ayak seslerine iştirak edip, o koroda bir yer alacağına, o sesi kısmak için bütün çabasını, gayretini seferber eder. Niçin? Neden harp Abdülmuttalib'e karşı? Neden Ebu Sufyan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı? Neden Muaviye Ali'ye karşı? Neden Yezid Hüseyin'e karşı? Hep aynı silsile. Biri olayın Emevi silsilesi, biri Haşimi silsilesi. Niçin dostlar? Madem söz geldi, gelin bu rekabetin tarihi arka planını bir anlamaya çalışalım. Anlayalım ki o zaman aslında Cemel'i daha iyi anlamış olalım. Sıfını anlayalım, imamet ile saltanatın mücadelesini ve Kerbela'yı anlayalım. Asabiyet ile din arasındaki mücadeleyi. Eğer biz bu arka planı anlamasak, inanın sadece sonuçlara bakar, sonuçlar üzerinde hükümler beyan eder, o hükümler üzerine de bazı yargıları bina ederek tarihin o karanlık sayfalarını anlamaya çalışırız ama yanlış anlarız. Niçin Beni Ümeyye Haşimilerin karşısında bu kadar yer aldı? Burada görüyoruz harp Abdülmuttalib'in karşısında. Hemen arkasındaki nesilde göreceğiz. 13 yıl Allah Resulü'nün karşısında duran 5-6 insandan en şiddetlilerinden bir tanesi Ebu Sufyan'dır. 13 yıl Allah Resulü'ne dünyayı zindan etmiştir Mekke'de. Ne zaman bir olay olsun, o olayın ilk başındaki aktörlerden birisi olmuştur Ebu Sufyan. Neden peki? Ne dertleri var Allah aşkına? Allah Resulü 13 yıl sonrası Medine'ye geliyor. 10 yılda Medine hayatı var. O 10 yılın 8 yılında da yine Ebu Sufyan Allah Resulü'nün karşısındadır. Yine Beni Ümeyye Haşim oğullarının karşısındadır. Bedri hatırlayın dostlar. Bedir Yevmul Furkan'dır Kur'an'ın deyimiyle, değil mi? Hak ile batılın mücadelesidir. Hidayet ile delaletin mücadelesidir. İman ile inkarın mücadelesidir. Bir kesim bunu böyle görürken karşı taraf bunu böyle görmüyor. Karşı taraf nasıl görüyor biliyor musunuz? Beni Ümeyye ile Beni Haşim arasındaki bir mücadele olarak görüyor. Niye böyle? Bu iddia yersiz bir iddia mı? Delili yok mu bu iddianın? Var. Şöyle bir delili var dostlar. 1000 kişiyle geldi Mekke Bedir'in meydanına. 313 yiğit var karşı tarafta iman saflarında. 3 kişi yürüyor öne doğru Mekke saflarından. Kim bunlar? Utbe İbni Rebi'a, Velid İbni Utbe, Şeybe İbni Rebi'a. 3 şahıs saydım. Bunlar kim biliyor musunuz? Utbe Ebu Sufyan'ın hanımı Hind'in babası. Velid Utbe'nin oğlu, Şeybe Hind'in amcası, Utbe'nin kardeşi. Üçü de Beni Ümeyye'den. Hint Ebu Sufyan'ın amcası Rebi'a'nın torunudur. O da aynı sülaleden. Geliyorlar Bedir'in meydanında, karşılarına 3 kişi istiyorlar. Allah Resulü şöyle bir bakıyor Ensar'a. Çünkü ensar çoğunlukta. Ve bir söz almış Bedir'den önce. Söz vermiş ensarın liderlerinden, ensarın rehberlerinden Sad bin Muaz. Ya Resulallah demiş, Kızıldeniz'e desen senin arkanda Kızıldeniz'e yürüyeceğiz demiş. Üç yiğit atılıyor ensardan. Avf, Muaz, peygamberin şairi ve aşığı Abdullah İbni Revaha. Şimdi üç tane Beni Ümeyye'nin mensuplarının karşısına ensarın üç yiğidi çıkıyor. Utbe diyor ki siz kimsiniz? Abdullah İbni Revaha diyor ki biz Muhammed'e gönül verenleriz. Medineli ensarlarız. Utbe hiç onları muhatap almıyor. Dönüyor Allah Resulüne doğru. Ey Muhammed diyor, biz buraya Medineli rençberlerle, çiftçilerle savaşmaya gelmedik. Bizim karşımıza bize denk olacakları çıkar. Bu nedir biliyor musunuz dostlar? Bu Beni Ümeyye'nin eski defterleri açmasıdır aslında. Aslında denk istedikleri kimdir? Beni Haşim'den olanlardır. Eğer Kureyş'ten olsaydı Allah Resulü, haydi Ebu Beyde İbni Cerrah der onu gönderirdi. Haydi Sad bin Ebi Vakkas der onu gönderirdi. Haydi Zübeyir bin Avvam der onu gönderirdi. Haydi Said İbni Zeyd der onu gönderirdi. Demedi. Çünkü Allah Resulü anladı onların derdini. Onların derdi Beni Haşim'di. Onlar Beni Haşim ile tarihten gelen bir intikamın savaşını vermek için Bedir'in meydanına gelmişlerdi. Allah Resulü anlayınca kum ya Hamza dedi. Kum ya Ali dedi. Kum ya Ubeyde dedi. Kim bunlar? Abdülmuttalib'in çocukları. Biri onun oğlu Hamza. Biri Ebu Talib'in oğlu Ali. Biri de Haris'in oğlu Ubeyde. Şimdi üç Beni Haşim, üç Beni Ümeyye'ye karşı. Peki kılıç sallayan iki taraf da aynı duygularla mı kılıç sallıyorlar? Hayır. Bizler biliyoruz ki Beni Haşim'den olan o yiğitler, bir amca iki yiyen, Allah adına hakikat uğruna orada kılıç sallayacaklar. Ama oraya gelen Beni Ümeyye'nin ne hakikat gibi bir derdi ne de Allah gibi bir kaygısı var. Onların derdi tarihten gelen bir intikam arzusu. Onlar yıllar yılı dedelerinin öcünü almaya gelmişler. Dedelerinin onlara bir miras olarak bıraktığı asabiyetin orada bedelini ödemeye gelmişler. Ne oldu Bedir? İman galip geldi değil mi? Hamza serdi Utbe'yi yere. Ali verildi. Ubeyde biraz zorlandı. Kendi de yaralandı. O da serdi Şeybey. Yankılandı Bedir tekbirlerle. Ve başladı harp. Harbin sonunda en büyük mağlubiyeti Mekke kabileleri arasında Beni Ümeyye çekti, omuzladı. Üç kişisini en başta verdi. Ebu Sufyan'ın oğlu Hind'in oğulluğu Hanzala Ali'nin kılıcı altında doğrandı. Amr Ebu Sufyan'ın diğer oğlu yine Ali tarafından tutuklandı. Görün dostlar Bedri, görün de Sıffını ve Kerbela'yı öyle anlayın. O insanların intikam ateşinin kaynağının neresi olduğunu öyle anlayın. Ve o günden sonra Beni Ümeyye intikam ateşi üzerine intikamını daha da ziyadeleştirdi. Hint Vahşi'yi kiraladı. Tek bir görevi vardı. Eğer bir gün harp olursa babasını öldüren Hamza'yı öldürecekti. Ve Uhud'a böyle geldi Beni Ümeyye. Bedir'in öcünü almak için. Ve aldılar da. Hamza'yı orada şehit ettiler. Kızını alamadı Hint. Vahşiye dedi ki çıkar ciğerlerini. Ciğerleri çıkarıldı Allah Resulü'nün o güzide amcasının. Ve ciğerler bir sakız gibi çiğnendi. İntikam ateşinin boyutu işte bu noktaya geldi. Yıllar yılı unutmadılar Müslümanlar bunu. Yıllar yılı. Ne zaman anılsa o aileden birisi, ey ciğerleri çiğneyen kadınların oğlu diye anıldı o aile Müslümanların içerisinde. Uhud'da böyle neticelendi. Bir yıl geçti aradan. Mekke'nin lideri yine Ebu Sufyan. İki Kur'an öğretmeni Ebu Sufyan'ın ellerinde. Zeyd İbni Desin'le Hubeyb İbni Adi. Muhammed'e söz söyleyin, sizi serbest bırakalım diyenlere karşı, hayır biz değil Muhammed'e söz söylemek, onun bir tek saçının telini dahi feda etmeyiz deyip onların eliyle şehadet şerbetini içeceklerdi. Uhud'dan 2 yıl geçmiş. Bu sefer büyük bir orduyla gelmiş Mekke. Ahsap ordularıyla Hendek'e. Yine önlerde Ebu Sufyan. Yine önlerde Beni Ümeyye. Hudeybiye'ye gitmiş, konaklamış Allah Resulü. Amacı sadece hac yapmak, umre yapmak. İçeri alınmayacak emrini çıkaran yine Ebu Sufyan. Bir anlaşma yapılmış, geri dönülmüş. Mekke tarafı anlaşmayı bozmuş. Şimdi Ebu Sufyan Medine'ye gelmiş. Anlaşmanın uzatılması için imkanları zorluyor. İlk gittiği yer neresi? Allah Resulü'nün kerime zevcelerinden biri olan Remle binti Ebu Sufyan. Yani bilinen adıyla Ümmü Habibe. Babası kızını ziyarete gidiyor. Allah Resulü Ebu Sufyan'ın kızıyla mı evlenmiş? Evet, onunla evlenmiş. Niçin evlenmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz? 2 sebebi var. Bu yiğit hanım İslam'ın ilklerinden. Daha Mekke'de iman etmiş kocası Ubeydullah İbni Caş'la. Ve Mekke'nin zulümleri üzerlerinde yoğunlaşınca Habeşistan'a hicret etmiş kocası Ubeydullah'la. Kocası orada irtidat edip İslam'dan Hristiyanlığa geçmiş. Ve bir müddet sonra da ölmüş Habeşistan'da. Allah Resulü Necaşi'ye haber göndermiş. Sana sığınan o hanımlardan Remle'yi ben nikahlıyorum. Sen de benim nikahımı kıy demiş. Remle ta Habeşistan'da, Allah Resulü Mekke'de, ama bir nikah kıydırıyor. Ve bu nikahı da Mekke'nin sokaklarında bir duyurucuya ilan ettiriyor. İlan et ki Muhammed'in nikahı altına girmiş Ebu Sufyan'ın kızı. Amacı ne? 2 amacı var Allah Resulü'nün. Birincisi dostlar, o iman mücahidesini taltif etmek. Onun iman yolundaki o gayretine bir ödül verip kendi nikahıyla ona teşekkür etmek. İkincisi ne biliyor musunuz? İkincisi de Beni Ümeyye ile aralarında olan o buzları eritmek. Ama olmuyor. Erimiyor bir türlü. Aslında aynı çabayı Dede Abdülmuttalip de göstermiş biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü neden 10 amcanın en düşmanı Ebu Leheb diye? Öyle bir düşmanlık ki Kur'an yazıyor onu. Öyle bir düşmanlık ki hanımının düşmanlığı Hammaletel Hatap, odun taşıyıcısıdır diye ilahi kelamın harfleriyle silinmez bir biçimde yazılıyor. Sebepleri var ama bir sebebi de şu. Ümmü Cemil Ebu Sufyan'ın öz kız kardeşidir. Anlayın buradan o amcanın diğer amcalardan farkını. Oraya da el atmış Beni Ümeyye. Abdülmuttalip eski defterleri kapatma adına onu gelin olarak evine sokmuş ama Ümmü Cemil yine aynı asabiyetle o kinin üzerine kin eklemiş. Böyle yürüyor işte Beni Ümeyye ile Beni Haşim arasındaki rekabet. Geliyor Ebu Sufyan Medine'ye. Kızının evine gitmiş, tam oturacağı sırada imanına kurban olduğumuz o müminlerin annesi ve bizim annemiz minderi çekip alıyor altında. Şaşırıyor Ebu Sufyan. Ey kızım diyor, beni mi mindere layık görmedin, minderi mi bana layık görmedin? Babacığım diyor, o minder benim efendimin minderi. Sen ise bir müşriksin. Bir müşriğin babam dahi olsa efendimin minderine oturmaya hakkı yoktur. Bir sarsılması lazım Ebu Sufyan'ın. İmanın kendi öz kızını ne hale getirdiği noktasında bir sarsılması lazım. Ama sarsılmıyor. Sarsılacak bir müddet sonra. Orada diyor ki kızına, ey kızım diyor, sen benden ayrıldıktan sonra sana çok garip haller olmuş. Sana şerler isabet etmiş. Seni de kaybettim ben Muhammed'in sayesinde diyor. Çıkıp gidiyor o evden. Ve orada Medine'den anlaşmayı uzatma noktasında bir karar çıkaramıyor Ebu Sufyan. Dönüyor Mekke'ye. Allah Resulü hicretin 8. senesi 10 bin askerle Mekke'nin kapılarına dayanıyor. Ma'ruz Zahran denen bir bölgede konaklayınca Efendimiz haydi diyor askerlerine, İslam'ın gücünü ve izzetini gösterin yakacağınız ateşlerle. Ve bir anda semanın karanlığı İslam askerlerinin yaktığı 10 bin meşale ile aydınlanıyor. Mekke'nin lideri Ebu Sufyan ne oluyor diye şöyle Müslüman ordugaha doğru yaklaşıyor. Orada askerler tarafından tutuklanıyor. Hazreti Ömer görüyor, tam kılıcını çekmiş, kafasını uçuracak. Peygamberimizin amcası Abbas benim emanımdadır deyip Ebu Sufyan'ı emanına aldığını ilan ediyor. Tutuyor Ebu Sufyan'ın elini, Allah Resulüne getiriyor. Efendimiz imana davet ediyor. Çünkü Allah Resulü'nün derdi eski defterler değil dostlar. İman namına mücadele ediyor. Onun yolu nübüvvettir. Onun yolu risalettir. Onun yolundan gelenlerin derdi de imamettir. Ama karşı taraf öyle değil. Dertleri başka. Onlar saltanatın peşinde. Onlar eski defterlerde kalan intikam ateşlerinin peşinde, onlar ailelerinden kalan asabiyetin peşinde. Efendimiz diyor ki ey Ebu Sufyan, iman edeceğin gün gelmedi mi? Şöyle kemküm ediyor Ebu Sufyan. Hazreti Abbas yanaşıyor kulağına, kafanı kurtarmak istiyorsan iman et diyor. İman ediyor. Allah Resulü biliyor orada Ebu Sufyan'ın ikrarının korkudan olduğunu. Buna bir şey demiyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imanın basamaklarına inanıyor. Bugün korkudan iman edenin yarın yürekten iman edeceğini biliyor. Bugün İslam'ın siyasal otoritesine bakıp ondan pay alabilir miyim diye iman edip diye gözükenlerin yarın gerçek manada iman edeceklerine inanıyor. İmanını kabul ediyor Allah Resulü. Ebu Sufyan tam Allah Resulü'nün yanından çıkacakken Efendimiz Hazreti Abbas'ı geri çağırıyor. Ey Abbas diyor, yarın Ebu Sufyan'ı falanca tepenin başına götür. İslam askerleri oradan geçsin. O İslam askerlerini görsün ki yüreğindeki iman tohuma dursun, daha da yerine yerleşmiş olsun. Efendimiz çok iyi biliyor dostlar. Çok iyi biliyor. Ebu Sufyan'ın halen imanın galibiyetini aslında bir Beni Haşim galibiyeti olarak gördüğünü çok iyi biliyor. Onun için ona öğretmek istiyor. Bu güç Beni Haşim'in gücü değil. Bu güç imanın gücüdür. Allah'ın ikram ettiği nübüvvet medresesinin gücüdür. Alıyor Hazreti Abbas Ebu Sufyan'ı yanına, bir tepenin üzerine çıkarıyor. Askerler geçmeye başlıyor bölük bölük. Her geçen asker Ebu Sufyan'ın hayretine hayret katıyor. Aman Allah'ım diyor. Bunlar da mı iman etmiş? Bunlar Kureyş'in en azılı düşmanları değiller miydi? Nasıl olur Huzalıların şu kolu Muhammed'e inanır? Beni Bekir'le mi iman etmiş? Kinane'ye inanan bunlar da mı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş diye hayretini gizleyemiyor. En son dönüyor Hazreti Abbas'a diyor. Ey Ebul Fadl, kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüş. Bakın yine saltanat. Yine onun aklında o. Ama Allah Resulü'nden bu işin ne olduğunu öğrenen Hazreti Abbas şu sözü söylüyor. Sus ey Ebu Sufyan, bu saltanat değil nübüvvettir diyor. Sen bunu saltanat olarak görürsen eğer işi yanlış anlarsın. Bu nübüvvettir, saltanat değil. Efendimiz yine yüreğini kazanmak için Ebu Sufyan'ın bir emirname çıkarıyor Mekke'ye. Her kim Kabe'ye sığınırsa güvencededir. Her kim kendi evinde sığınır, kapıyı kapatırsa güvencededir. Her kim Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa güvencededir. Böyle yapmakla yüreğini açmak istiyor Allah Resulü. Ve bunların hepsi adım adım Ebu Sufyan'ı gerçek imana doğru taşıyor. Hiç kimse onların imanlarını sorgulayamaz. Hepimiz onların iman ettiklerine inanıyoruz. Allah Resulüne o ikrarlarını sorgulama yetkimizin olmadığını da biliyoruz. Zaten işimiz o da değil. Asıl işimiz neden böyle oldu sorusuna tarihten cevap bulabilmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dostlar, Mekke'nin fetih günü bu aileye ikram üstüne ikram ediyor. Amacı ne? Amacı şu. Bakın ben eski hesapların peşinde değilim. Benim derdim değil dedelerimizin yaptıkları. Ben iman ettikten sonraki hayatlarınıza bakarım. Hint diyor ki Ebu Sufyan'ın hanımı. Acaba ben gitsem Muhammed beni de affeder mi? Yine de işi riske atmayalım. Şöyle iyi bir kapanayım, peçe takayım. Sadece gözlerim gözüksün, Muhammed beni tanımasın. Bakayım bana tepkisi ne olacak, sonra kimliğimi açıklayayım diyor. Çağırıyor kardeşi Huzeyfe'yi, Huzeyfe İbni Utbe'yi. İman eden salih bir insandır o. Ve yeğeni Hazreti Osman'ı, ikisiyle beraber Allah Resulü'nün huzuruna gidiyorlar. Efendimiz ya tanıyor başta ya tanımıyor, bilemiyoruz. Ondan biat almak istiyor. Biat alırken şunu söylüyor. Ey hanım diyor. Bana namaz kılacağına, zekat vereceğine ve çocuklarını öldürmeyeceğine dair söz ver, biatlaşalım. Efendimiz bu sözü söyleyince Hint diyor ki, sen bize çocuk mu bıraktın? Hepsini Bedir'de katlettin. Allah Resulü anlıyor ki gelen Hint'tir. Bakın orada da açtı eski defterleri. Orada da kendi suçlu olmasına rağmen, Hamza gibi bir dağı devirmesine rağmen, bunun hesabını sormayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Bedir'de öldürülen babasının ve kardeşinin hesabını soruyor. Ama hiçbir şey söylemiyor Allah Resulü. Hiçbir şey. Onun da imanını kabul ediyor. Onu da İslam toplumu içerisinde bir fert olarak kabul ediyor. Onun da iman yolunda kemalata doğru yürümesi için elinden gelen her imkanı seferber ediyor. Peki ne oldu dostlar bunlara? Niye bunlar, bu aile bunca ikrama rağmen yine de o eski hesapların peşindeler? Neden daha düne kadar Ebu Sufyan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında iken şimdi Muaviye Ali'nin karşısındadır. Yarın Yezid Hüseyin'in karşısına geçecektir. Hüseyin'in kesik başı Kerbela'dan Şam'daki saraya taşındığı zaman Taberi anlatır bunu tarihinde. Yezid elindeki kamçı ile İmam Hüseyin'in başıyla gözüyle oynarken atalarımın Bedir'deki öcünü aldım diyecektir. Bu göstermez mi bize intikam ateşinin yüreklerine nasıl sirayet ettiğini? Dayanamayacak o sahneyi gören Ebu Berze el-Eslemi isimli sahabi, çek o zalim kılıcını İmam Hüseyin'in başından diyecek. Vallahi yarın ahirette senin şefaatçin İbn Ziyad'dır. Onun şefaatçisi ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sönmüyor dostlar. O ateş sönmüyor. Sadece İmam Hüseyin ile Yezid arasındaki bir mücadele de değil. 100 yıl Emevi Haşimi olarak sürecek. 100 yılın sonundan bugüne kadar da imamet ve saltanat diye sürecek o kavga. Aileler değişecek, isimler değişecek ama o gün ekilen tohum bugün de yine meyve verecek. Peki neydi dostlar bunların derdi? Ne olmuştu ki Beni Ümeyye bu kadar düşman olmuştu Beni Haşim? Biraz irdeleyelim mi sabırlarınızı zorlamadan? Varıyoruz 5. dedeye, Kusay'a. Kusay'ı hatırlayın. Kabe'nin idaresini ele geçiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve tabii ki Ebu Sufyan'ın 5. babası. Müthiş bir devlet adamı. Darun Nedve'yi kurarak o bölgede ilk kez parlamento gibi İnsanların yönetimde söz sahibi olabilecekleri bir sosyal organizasyon oluşturan büyük idareci. Kusay'ın 4 oğlu olur. Bu 4 oğul birbirleriyle önceleri iyice geçinirler. Herhangi bir sıkıntıları yok. İsimlerine bakıyoruz 4 oğlun. Abdudar, Abdülmenaf, Abdüluzza, Abdülkusay. 4 oğul. Abdülkusay erken yaşta vefat ediyor. Geriye 3 oğul kalıyor. Abdudar, Abdülmenaf, Abdüluzza. Abdudar Kabe'nin son güne kadar anahtarlığını yapan Osman bin Ebi Talha'nın kabilesi. Daha da yıldız bir isim söyleyeyim. Musab bin Umeyr'in kabilesi. Onun dedesi Abdudar. Abdüuzza Hazreti Hatice'nin dedesi. Varaka İbni Nevfel'in dedesi. Zübeyir İbni Avvam'ın dedesi. Abdümenaf Efendimiz ve Ebu Sufyan'ın dedesi. Abdülkusay vefat edince Kusay bu 3 oğlu arasında hem ticareti hem de Kabe'nin ve Mekke'nin idaresini paylaştırıyor. Kusay vefat ettiği zaman en büyük oğlu Abdudar'ı diğer kardeşlerinin üzerine idareci olarak seçiyor. Ama Abdudar diğer 2 kardeşe göre biraz daha pasiftir. Onun için Abdümenaf ile Abdülkusay bu seçime karşı çıkarlar. Ve 3 kardeş arasında bir sıkıntı baş gösterir. Bu sıkıntı ilerleyince Mekke'de bu kardeşlere taraftar olmaya başlar. Böyle bir taraftarlık ileri bir seviyeye yükselince Abdüddar'la Abdümenaf arasındaki çekişmeden Abdülüzza geri çekilir. Ben istemiyorum der. Ne yaparsanız yapın. Musab bin Umeyr'in dedesi Abdüddar'la Efendimiz ve Ebu Sufyan'ın dedesi Abdümenaf arasında çekişme baş gösterir. Tabi bu ileri bir düzeye çıkınca Abdümenaf biraz da zekidir. Aklını kullanarak diğer kardeşini kontrol altına alır ve Mekke'deki birçok idareyi eline alır. Şimdi tek bir lider olmasa da Abdümenaf Mekke üzerinde ciddi bir söz sahibidir. Derken Abdüddar vefat eder. Abdümenaf'ın da çocukları olur. Muttalip olur bildiğimiz. Birkaç oğlu daha olur. Bir müddet sonra da iki tane erkek evladın sahibi olur. İki kardeş, ikiz. Birine Amr ismini koyar, birine Abdüşems ismini koyar. İşte o Amr ileride Haşim diye meşhur olacak Efendimizin dedesi, Abdüşems de Ebu Sufyan'ın dedesidir. Bu ikiz kardeş yaşıt olma itibariyle beraberce büyürler. Ama çocukluktan itibaren araları bir türlü iyi olmaz. İki kardeş. Amr Haşim diye meşhur olacak. Abdüşems Ebu Sufyan'ın dedesi diye bileceğimiz şahsiyet. İlerleyen yıllarda dostlar Abdümenaf vefat edeceği sırada o da babası Kusay gibi hem Kabe'nin idaresini hem ticareti oğulları arasında paylaştırır. Mesela Haşim'e Kur'an'a giren Kureyş suresindeki yaz ve kış ticari seferleri diye anılan seferleri tevdi eder. Haşim Yemen ile Şam'a ticari seferleri yapar. Kabe'nin idaresinde de Rifade ve Sikaye görevlerini yerine getirir. Fakir hacılara yemek verir ve su hacılara su dağıtma işine bakar. Dini bir kimliği olur Haşim'in. Abdüşems ise Habeşistan'a ticaret yapmaya başlar babasının telkiniyle ve Kiyade denen askeri birliğin yani savaş idaresini eline alır. Tabi hem ticari anlamda hem Kabe'nin idaresi anlamında birbirleriyle yarışmaya başlarlar bu iki kardeş. Bir müddet sonra Haşim Mekke'den Medine'ye gider bir ticari sefer için. Orada Selma isimli bir hanım ile evlenir. Gazze'ye gider ve vefat eder. Gazne'de de defnedilir. Geçen derslerimizde onu anlatmıştım. Abdüşems ne olur dostlar? Abdüşems ise bir olaya karışır Mekke'de. Ticari bir olaya ve bu olayda haksız bulunur. Olay Haşim'e geldiği zaman Haşim der ki kardeşine sen der haksızsın bu olayda. Sen karşı tarafın hakkını ödemek zorundasın. Bunu dediği zaman Abdüşems'in çok zoruna gider bu. Sen demek ki beni yabancı bir adama tercih mi ediyorsun? Yabancı bir adamı bana mı tercih ediyorsun? Yemin olsun ki sana 10 yıl boyunca Mekke'ye ayak basmayacağım der. Ve çeker gider Mekke'de. Haşim Medine'ye gelir. Peki Abdüşems nereye gider dostlar? Tesadüf değil bunlar. Demek ki tarihsel bir birikim var. Abdüşems de Şam'a gider. İlerleyen dönemlerde Şam'ın Medine ile olan münasebetini işte buradan anlayın. Şam'la Medine arasındaki kavganın tarihsel kökenlerinin ta o günlerden atıldığını buradan anlayın. 10 yıl boyunca tabi Abdüşems ölür, oğlu Ümeyye çıkar. Ümeyye babasının bu yemininin intikam ateşiyle büyür ve amcası Haşim'e ateş püskürür. Bir gün elime geçirsem de amcamı 10 yıl babamı Şam'da yaşamaya mahkum ettiği için lime lime doğrasam der. Böyle bir intikamla yetişir 10. yılın sonunda çıkar Mekke'ye gelir. Şimdi sahnede Ümeyye var. Haşim öldüğü için Haşim'in abisi Muttalip var. Haşim'in öldüğünü duyunca pek de üzülmez ama babasından devraldığı o intikam ateşini amcası Muttalip'in üzerinde söndürmeye çalışır. Ama Muttalip buna meydan vermez. Muttalip bir müddet sonra gider, 8 yaşındaki yeğeni Şeybe'yi alır, Mekke'ye getirir. O Şeybe işte Abdülmuttalip'tir. Büyüyüp Abdülmuttalip olacak olan insandır. Muttalip ölür, Ümeyye ölür, Abdülmuttalip büyür, Ümeyye'nin oğlu Harp büyür. Şimdi sahnede Harp ile Abdülmuttalip var. Zemzem kuyusunun bulunmasından birkaç sene öncedir. Harp bir Yahudi tüccarla aralarında bir ihtilaf olmuştur. Ve bu ihtilafın üzerine o Yahudi tüccarı öldürmüştür. Mesele o gün için Mekke'nin reisi olan Abdülmuttalip'e intikal eder. Abdülmuttalip neyle hükmedecek? Elbette ki adaletle. Yeğeni harbe der ki amcasının oğlu olarak, haksızsınız der. Bu Yahudi tüccarı öldürdünüz, onun yakınlarına diyet ödeyeceksiniz. İşte orada parlar. Senin baban babama çektirmişti, sen de şimdi bana mı çektiriyorsun der. Ama babam yemin edip gitmişti Mekke'den, vallahi ben gitmiyorum, son güne kadar senin ve senin oğullarınla savaşacağım diyor. Atılan bir intikamın Harf ve Abdülmuttalip tarafından bir daha yenilendiğine şahit oluyoruz. Kavga o kavgadır işte dostlar. O gün atılan kavga 100 yıl devam edecek. Ondan sonra da iki tarafın zihniyetinin birbirleriyle devam ettirerek süre geldikleri bir kan davasına dönüşecek. Dün bir tarafta Ümeyye vardı, bir tarafta Haşim. Dün bir tarafta Harp vardı, bir tarafta Abdülmuttalip. Dün bir tarafta Ebu Sufyan vardı, bir tarafta Allah Resulü. Dün bir tarafta Muaviye vardı, bir tarafta Ali. Bir tarafta Ali vardı, bir tarafta Muaviye. Bir tarafta Hüseyin vardı, bir tarafta Yezid. Ve o kavga bitmedi. O gün atılan o intikam temelleri 100 yıllar sürecek bir intikam ateşine dönüştü. Neden bu kavga? Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi dostlar? Bunu da bir yere yazalım. Yine Zemzem kuyusuna dönelim. Aradan yıllar geçiyor. Abdülmuttalip evlilikler yapıyor ve çocukları oluyor. 10 tane şimdi çocuğu var. Kim bunlar? İsimlerini de biliyoruz en azından. Bu 10 çocuğun Haris, Ebu Talip, Ebu Leheb, Dırar, Mukavvim, Hacl, Abbas, Hamza, Zübeyir ve Abdullah. 10 çocuk. Ama burada gözden kaçan bir ayrıntı var. Onu da söylememe müsaade edin. Biliyoruz ki Hazreti Hamza, bizim bildiğimiz Hamza, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yaş farkı ya 1'dir ya 1,5. Aynı dönemdedir. Bu bilgi kesindir. Çünkü aynı memeden süt emmişlerdir. Aynı memeye ikisi de dudak koymuştur. Böyle bir bağları da var Hazreti Hamza ile Efendimiz'in. Peki burada eğer Abdullah en küçük oğulsa Hamza'nın burada oluşu bir karışıklık değil mi? Elbette ki bu Hamza, bizim bildiğimiz Hamza olsa karışıklık ama o değil. İbni İshak bize işte bu ayrıntıyı anlayabileceğimiz bir ipucunu verir. Der ki Abdülmuttalib'in meşhur bu kurban kıssasında 10 oğlu vardı. Ama ondan sonra da Abdülmuttalib birkaç evlilik yaptı ve bu evliliklerinden de 3 oğlu daha oldu. Ölen çocukları olduğu için Abdülmuttalib isimleri yaşasın diye aynı çocuklarının isimlerini yeni doğan çocuklarına koydu. Dolayısıyla kurban kıssasındaki Hamza bizim bildiğimiz Hamza değil. Çünkü Abdullah Abdülmuttalib'in en küçük oğludur. İşte bu 10 oğul olunca Abdülmuttalib'e Zemzem kuyusunun yerini gösteren Allah o adağını hatırlatır. Ey Abdülmuttalib adağını yerine getirir. O rüyanın üzerine de Abdülmuttalib oğullarını toplar ve yıllar önce vermiş olduğu o adağı oğullarıyla açar. Oğulları İsmail'in soyundan gelen oğullardır. Onu da birden boyunlarını babalarının önlerine koyar, kes baba der. Her biri orada İsmail'in rolünü oynar. Ama öyle olmayacak. Abdülmuttalib hayır diyecek, kura çekeceğiz. Kura da her seferinde Abdullah'a çıkacak. Efendimiz yıllar sonra bu olayı anlattığı zaman ne diyecek biliyor musunuz? Ben iki kurbanlık babanın oğluyum. Biri İsmail, biri de gerçek babası Abdullah. İki kurbanlık babanın oğlu. Tabi Abdullah'ın kurban edileceği duyulunca Mekke yer yerinden oynar. Mekke seviyordur Abdullah'ı. Üzerinde birçok işaretler görmüşlerdir. Abdülmuttalib oğulları içerisinde en fazla sevilendir. Mekke'nin ileri gelenleri karşı çıkar Abdülmuttalib'e. Eğer sen bu işi yaparsan bu bir geleneğe dönüşür. Onun için bu işten vazgeçmelisin. Abdülmuttalib adağını söyler. Bunun bir yolu vardır. Medine'de Arrafe diye bilinen bir kadın bilgin var. Ona git olayı anlat. O seni bu sorununu çözecek bir şeyler söyleyecektir. Varır Abdülmuttalib Medine'ye. Arrafe diye bilinen kadın Hayber'e gitmiştir. Hayber'e gider. Hayber'de meseleyi açar ona. O kadın şunu söyler. Bölgenizde bir insan diyeti kaç deve? 10 deve. O halde 10 deve bir tarafa, Abdullah'ı bir tarafa koyun. Develer çıkana kadar da deve sayılarını onar onar arttırın. En son develere çıktığı zaman o develeri kurban edin. İnşallah o kurbanlar adağınızın yerine geçecektir. Abdülmuttalib gelir, söyleneni yapar. Bir tarafta 10 deve, bir tarafta Abdullah. Kura Abdullah'a çıkar. 10 kez tekrar edilir kura. Her seferinde Abdullah'a çıkar. 100 deve Abdullah develere çıkar. Abdülmuttalib der ki hayır. 3 kez tekrar edeceğim. Rabbimin iradesinin böyle olduğunu anlamak için 3 kez tekrar edeceğim. 3 kez tekrar edilir. 3 kez de kuralar develere çıkar. Develer kurban edilir. Abdullah da o kıssadan kurtulur. Yine gözler o ailede. Yine bir mucizenin izleri bu ailenin ve bu ailenin son nur topu olan Abdullah'ın üzerindedir. Ne olacak acaba? Ne olacak da Abdülmuttalib ailesi bu mucizelerinin altını en son büyük bir şeyle imzalayıp işte size yıllar yılı müjde verdiğimiz şey buydu deyip aleme ilan edecekler. O müjde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sadece Mekke'nin dilinde değil, bölgenin tamamının dilindedir. Dillerdeki müjde son peygamber Allah Resulü. Nasıl dostlar? nasıl söylendi, o gelmeden nasıl ismi duyuldu, o gelmeden insanlık nasıl onu tanımaya başladı. O da bir dahaki derse kalsın, olmaz mı? Rabbim onların yolundan ayırmasın bizleri. Abdülmuttalip gibi İsmail vari, Hacer vari bir teslimiyeti bizlerin de hayatlarında dirilsin. Bizleri asabiyetin, bizleri saltanatın, bizleri tarihte kalmış ama izleri silinmemiş olan yanlış ve batıl davalarının temsilcileri değil, hakkın, imametin ve nübüvvetin bu çağdaki temsilcileri eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.